başıma yıkan, yüreğimi söküp atan, dünyamı başıma yıkan, beni bu hallere koyan, aha işte bu giden kız, beni bu hallere koyan, işte işte bu giden kız, acımadı yaktı beni, Mecnunlara kattı beni, acımadı yaktı beni, Mecnunlara kattı beni, gizli gizli sattı beni, işte işte bu giden kız, gizli gizli sattı beni, aha işte bu giden kız. Yaktı beni küleyledi, aklım aldı deliledi. Yaktı beni küleyledi, aklım aldı deliledi. Kendisine huleyledi, aha işte bu giden kız. Kendisine huleyledi, işte işte bu giden kız. Acımadı yaktı beni, Mecnunlara kattı beni. Acımadı yaktı beni, Mecnunlara kattı beni. Gizli gizli sattı beni, işte işte bu giden kız. Gizli gizli sattı beni, aha işte bu giden kız. Ben severdim, o severdi, ölüm ayıramaz derdi. Ben severdim, o severdi, ölüm ayıramaz derdi. Buldu zengin birisini, aha işte bu giden kız. Buldu zengin birisini, işte işte bu giden kız. Acımadı yaktı beni, Mecnunlara kattı beni. Acımadı yaktı beni, Mecnunlara kattı beni. Gizli gizli sattı beni, işte işte bu giden kız. Gizli gizli sattı beni, işte işte bu giden kız. Aha işte bu giden kız, işte işte bu giden kız. İşte işte bu giden kız, aha işte bu giden kız.